Üdvözlöm a hallgatókat, itt vagyunk a stúdióban, Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem Simonyi Piroska, aki segíteni szokott nekem a versek és egyéb szövegek felolvasásában. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy milyen hatást gyakorolt India az európai filozófiára, és az európai filozófusok hogyan kezdték el felfedezni maguknak Indiát. Hegelnél álltunk meg, és most erről a pontról folytatnánk, mégpedig Friedrich Wilhelm Joseph Schellinggel. Hegel és Schelling egyetemen társak voltak, együtt tanultak, együtt indultak, és éveken át jó barátságban is maradtak. Ki gondolná egy olyan semmit mondó című könyvről, mint a szellem fenomenológiája, hogy előbb elidegenít, majd nyílt ellenségekké tesz két barátot, annyira, hogy Hegel előbb Jénában, aztán Frankfurtban teljesen elzárkózik minden kapcsolattól, Schelling pedig berlini egyetemi tanszékéről hirdeti, hogy ki fogja írtani a hegelianizmus sárkányfogait. Hegel manapság is elég divatos nálunk a dialektikus gondolkodása módja miatt, és Schelling gondolkodós módját nehezebb nyomon követni, mert filozófiája tele van korszakváltásokkal. Előbb Fichte nézeteit visszhangozta, ezt követte a transzcendentális idealizmus, majd az objektív idealizmus. Negyedik korszakában a romantikához és a valláshoz került közel, a francia forradalom egykori lelkes híve úgy látta, hogy a szabadság fogalma elsősorban a rossz választásának szabadságát alapozta meg. Más szavakkal, mivel az embernek szabad akarata van, az esetek döntő többségében a rosszat fogja választani. Erre a választásra vagy elbukásra valahogyan szüksége van, mert ezt meg kell tapasztalnia ahhoz, hogy értékelje az igazi szabadságot. A világ, és a szabad így mondani, az egyéni lélek történetének két szakasza van. Az első az eltávolodás igazi hazájától, ezt Schelling Iliásznak nevezi. A második szakasz Odüsszea, ebben az egyéni lélek haza talál. Hová talál haza? Hát kézenfekvő lenne azt mondani, hogy Istenhez, és Indiában azoknál a gondolkodóknál, akiktől Schelling tanult, ez tökéletesen természetes is. Most felhangozzon el egy vers, aminek az a címe, hogy Tudé Mucshe Bulája, ennek az eredeti hindi nyelvű, és a vers címe azt jelenti, hogy te hívtál engem. Szép szavad hívón cseng a fülemben, páva koronás, indulok már is, úton vagyok. Nagy szeretettel mond, Hariból, jó barátom mond, Hariból. Érkezel, mond, Hariból, távozol, mond, Hariból. Elveszi minden gondodat, elhari, átvisz a túlsó partra, áthari, Hariból, Hariból. Féltalan járkel a földön a lélek, csak kapudon túl lesz örök élet. Hosszú az út, és nagy hegyek közt kanyarog. Otthonomban nem maradhatok, páva koronás. Indulok már is, úton vagyok. Mindkinek fényes lámpa gyúlt ki szívében, óvó szárnyad alatt lesz jó menedékem. Mit kívánjak tőled, uram, semmit sem tudok. Hadd ne kérjek, hogyha adhatok, páva koronás. Indulok már is, úton vagyok. Néha a sorsunk trón, vagy koldus gúnya. Mindenki téged szolgál, újra meg újra. Mindenki láthat, lábad elé borulhat. Fényed az égre és a földre, egyformán ragyog, páva koronás. Indulok már is, úton vagyok. Köszönöm szépen. Ez azért is volt érdekes ez a hindi nyelvű vers, mert egy ilyen személyes Istenhez fordul, és Hegelnek is ez volt a felfogása, hogy nem a semleges Brahma mindennek az eredete, hanem minden oknak az okát egy személyben kell keresni. Mert voltak, akik még a semleges névalakokban is csak másodlagos derivatív jelenségeket láttak, a személyes Isten hiányának egy további bizonyítékát. Schlegel viszont, hát kicsi ellentmondásos személyiség volt, A másik oldalon viszont a bengáli reformert Ráma Hárolyt is bírálta, aki tiszta teizmust olvasott ki az Upanisádokból, és így gúnyolódott. Kár, hogy ez a brahmana nem jött el Németországba, mert sok úgynevezett racionalista gondolkodású vezetőnk és papunk testvérként fogadták volna, ha ugyanezzel a fáradtsággal azt is bebizonyítja, hogy a kereszténység és az új szövetség kizárólag az értelem vallása. Arthur Schopenhauert sokkal gyakrabban asszociáljuk Indiával, mint Schellinget vagy Hegelt, sőt azt mondhatjuk, hogy egyetlen régi filozófusra sem gyakorolt akkora hatást India, mint ő rá. A filozófia történetében Hegel és Schopenhauer hagyományosan kontraszt alakokként jelentkeznek, és ez a kontraszt nagyon egyértelműen tükröződik abban, hogyan viszonyultak Indiához. Most egy kicsit forduljunk Schopenhauer életéhez, mert az ő életének adatai sok mindent meg fognak magyarázni a filozófiájának alakulásából, és megkérem Piroskát, hogy olvassa fel ezt a rövid életrajzi összefoglalást. Arthur Schopenhauer 1788-ban született Danzigban. A hagyomány szerint Hollandiából származó, előkelő és gazdag családban. Apja művelt, irodalomkedvelő kereskedő volt, anyja a társas összejövetelek lelke, és a maga korában híres regényíró. Minden adott volt ahhoz, hogy a későbbi nagy, pesszimista filozófus gondtalan jólétben és boldogan éljen, előbb a Danzig melletti birtokon, majd Hamburgban. Fiatal korában sokat utazott, Franciaországban, Hollandiában, Angliában, Svájcban, Ausztriában, és persze az akkori német államokban. Az előkelő magániskolában keveset tanult, annál többet olvasott, és kritikus szemmel figyelte a világot. Apja korai halála, talán öngyilkossága után kísérletet tett az üzleti világban, de sem érzéke, sem kedve nem volt a kereskedelemhez. Anyja Weimarba költözött, irodalmi szalont vitt, melyet Goethe, Wieland, Fernó, Werner, Grimm, a Schlegel testvérek, Büchner és más korabeli hírességek rendszeresen látogattak, de az alig 20 éves ifjú a szalonban is unatkozott, sőt, sötét hangulatban volt és ilyeneket írt. Megfoghatatlan, hogy midőn az öröktől való lélek, a testbe lett száműzve, miképpen ragadhatta ez ki a lelket előbbi fenséges emelkedettségéből, hogyan rángathatta le a kisszerű földi létbe, annyira, hogy a lélek egészen elfelejtkezett igazi otthonáról, és ezrek meg ezrek távoznak a földről anélkül, hogy egyszer is idegennek érezték volna itt magukat, vagy akár csak elgondolkodtak volna a világ folyásán. Végre elhatározta, hogy egyetemre megy. A tanulás elterelte a figyelmét komor gondolatairól annyira, hogy gúnyverseket írt a gótai kispolgárokra, sőt, az egyik professzorára is. Gothából eltanácsolták, ezért előbb Weimarban, majd Göttingenben tanult tovább. Gazdag ember volt, apja örökségének kamataiból kényelmesen megélt, de most sem volt boldog, nem tudta elviselni az emberi ostobaságot, a rosszul berendezett társadalmat, azon kívül megmagyarázhatatlan szorongásai voltak, és még mindig töltött pisztolyokat tartott magánál. Kezdetben mindent egyszerre akart megtanulni, természettudományokat, irodalmi nyelveket. Két évig az orvosi kar hallgatója is volt, így természetes, hogy korán eljutott a filozófiához, amely mindent rendszerbe foglal, ami egyáltalán megismerhető vagy megismerésre érdemes. Göttingenben Plátont és Kántot tanulmányozta, majd Berlinbe ment és Fichte tanítványa lett, aki azt hirdette, hogy a világ olyan, mint olyan nem létezik, minden csak az elmében van. Schopenhauer úgy érezte, hogy Fichtének csak részben van igaza. Lehet, hogy a világ csak illúzió, de ki vagyok én magam? Kinek az illúziója vagyok? Ki vagy mi hozza létre az illúziót? Schopenhauer azt a választ adta erre a kérdésre, hogy ez az akarat, hogy ez maga az akarat, és 1818-ban be is fejezte filozófiai főművét, amelynek jellemző módon ez lett a címe. A világ, mint képzet és akarat. Ő maga ezt írja róla. Művem új filozófiai rendszer, de új a szószoros értelmében. Nem már ismeretes dolgoknak új előadása, hanem a legnagyobb mértékben összefüggő gondolatok olyan sora, amely eddig még soha nem élt ember fejében. Ez a gondolatsor lényegében már 4 évvel ezelőtt is megvolt már a fejemben, mégis kellett ez a 4 év, hogy számtalan dolgozattal és tanulmánnyal a magam számára is egészen világossá tegyem. Művemnek igen nagy értéket tulajdonítok, mert egész életem gyümölcsének tekintem. Az a benyomás ugyanis, melyet a világ valamely egyénre tesz, és az a gondolat, amelyel az egyén arra válaszol, körülbelül 30 éves korunkra készen áll. Később csak ugyanazt a gondolatot variáljuk. Ha ez a válasz más, mint a közönséges, amely naponta millió egyénben felmerül, ha valóban sajátságos, akkor a művet be lehet fejezni, mihelyt a következő sors megadja hozzá a szabad időt, a külső és a belső nyugalmat. Műve előszavában pedig ezt mondja. Benső komolysággal bocsátom útra ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy előbb-utóbb azoknak a kezébe kerül, akiknek szól. Teljesen megnyugszom abban, hogy ez lesz a sorsa, amelyet megérdemel. Az igazság rövid győzelmi ünnepet ül, 2 hosszú időszak között, melyek egyikében, mint paradoxont elítélik, másodikában pedig nem becsülik semmire. De az élet rövid, az igazság pedig örökké él. Mondjuk tehát az igazságot. A filozófus túlbecsülte rezignációjának erejét, mert a sors szaván fogta, és alaposan próbára tette. Először a bank ment csődbe, amely vagyonának jelentős részét kezelte, majd megbukott ő maga is. Mint egyetemi magántanár nem voltak hallgatói. Élete főművét nem olvasta senki, betegségek kínozták, és a mellőzés hosszú évei alatt teljesen magára maradt. Remeteként élt Frankfurtban, és azon gondolkodott, csináltat magának egy dohányszelencét, födelén vadgesztenyékkel, hogy mindig eszébe jusson, a legtöbb ember is csak hasonlít az igazi emberhez. Új könyvének, az akaratról a természetben szintén nem akadt olvasója. A Norvég Tudományos Akadémia pályadíját ugyan megnyerte, de a dán tudóstársaság kemény bírálattal válaszolt. Csak a 40-es évek végén kezdték felfedezni, nem utolsó sorban Becker, Lindner és Frankenstein áldozatkész népszerűsítő munkája következtében. Ahogyan Alexander Bernard gúnyosan írja, élete utolsó éveiben abban a csalódásban ringathatta magát, hogy filozófiája előbb-utóbb az emberiség új vallása lesz. Azt mondogatta, a Nílus Kairóhoz ért, közel van a tengerhez. 1860-ban komolyan megbetegedett, de még a halála előtt is azt mondogatta, hogy mennyire szeretne tovább élni és élvezni az általános elismerést. Akkor folytatjuk Schopenhauerrel, aki számára a régi India bölcsessége a kezdet, az eredet, de nem romantikus értelemben, nem vágyakozás az elveszett gyermekkor és paradicsom után, még kevésbé a hegeli visszatekintés a szellemtörténet egy kevéssé fejlett és statikus szakaszára. Nem érdekli egy kibontakozó rendszer, vagy a történelmi struktúrák egymásra következése sem. A történelmnek végső soron nincs semmi jelentősége. Azt mondja, hogy a történelem bohózat, cél és irány nélkül. A kereszténység lineáris idő felfogásával szemben nagy, ismétlődő világkorokban, ciklusokban gondolkodik, ahogyan ezt a tanítást a buddhizmus szent könyveiben találta. A világnak nincs meghatározó kezdete vagy vége. Központi fogalmai az akarat és az illúzió. Most hallgassuk meg, hogy mit mondott Schopenhauer az akaratról. Schopenhauer filozófiájának ez az egyik kulcsszava, az akarat, vagy pontosabban vak ösztön, amely egyszerűen csak az életet akarja. Mivel a köznapi életben a testtel azonosíthatjuk magunkat, azt is mondhatjuk, hogy az akarat a test fenntartásának akarja, többnyire az értelmes észérvek ellenére. Sajnos a test múlandó, az akarat azonban a párzáson vagy szaporodáson keresztül a testen túl is ragaszkodik az élethez. Sőt, éppen ebben a legerősebben és ereje tudatában gúnytűz az emberiségből. Nem elég, hogy a test fenntartására kényszerít, annyira, hogy ez foglalja le az emberi élet legnagyobb részét, de még a halál vigasztalását is elveszi, és megörökíteti velünk a fajt. És mintha tudná, hogy ezt senki nem vállalja, aki a dolgon csak 5 percet gondolkodik, úgy intézi, hogy az emberiség a fajfenntartás kérdésében ne dönthessen tudatosan. Csapdát állít. Elhiteti az emberrel, hogy szerelmes, és kimondhatatlan boldogságot ígér neki. A boldogság helyett persze keserű kiábrándulás következik. Alexander Bernát fordításában az ember egoisztikus való, és a természet azzal csalja meg, hogy a szerelemben egyéni boldogságot varázsol a szeme elé. Holott a szeretett lénnyel való egyesülése folytán csak a faj nemesbül és tökéletesedik. Azt szeretjük, akivel a típust a legtisztábban fenntarthatjuk. Két szeretőnek növekedő szerelme már tulajdonképpen annak az új egyénnek az élet akarata, akit nemzeni tudnának és szeretnének. Különös az a mély, tudattalan komolyság, amellyel két különböző nembeli egyén, midőn először találkozik, egymás szemléli. Milyen vizsgáló, átható pillantást vetnek egymásra. Ez a vizsgálódás nem egyéb, mint a faj géniuszának emelkedése, az általuk létrehozható egyéről és tulajdonságának kombinációjáról. Mindenki az élet bajaival küzd, ki akarja elégíteni folyton megújuló vágyait, és távol akarja tartani a szenvedést, de annyit ér el, hogy egy rövid ideig fent tudja tartani az egyéni létet. Közben az élet viharai közepette két szerelmes lopva találkozik. De miért lopva? Mert ezek a szerelmesek árulók, titokban azon vannak, hogy megörökítsék az összes bajt és vesződést, aminek különben hamarosan vége szakadna. Az akarat ellen Schopenhauer is hiába küzdött. Igaz, hogy sohasem házasodott meg, nem voltak gyermekei, de az akarat a test fenntartása terén űzött belőle csúfot. A nagy filozófus egyetlen öröme és szórakozása az evés volt. Messze túl azon a határon, ami a test puszta fenntartásához még szükséges. Die Welt ist meine Vorstellung. A világ az én elképzelésem. Ezekkel a szavakkal kezdődik Schopenhauer főműve. Objektum nem létezik szubjektum nélkül. Ha én nem vagyok, ez a világ itt eltűnik, mint az árnyék, mint az illúzió. Ez tipikusan buddhista gondolat. Semmit nem láthatunk a maga valóságában. Mindent eltakar a májá fájtla. Most ezzel kapcsolatosan hallgatunk meg egy hindi nyelvű versnek a fordítását, amelynek címe Gupta Rakné Gungat, az körülbelül azt jelenti, hogy a fátyol eltakarja a titkot. Van egy szobor, márvány szobor. Azt mondják, hogy csodaszép, csak hogy sűrű fátyol rejti, ezért aki odalép, nyissa bár a szemét tágra, ott a megszentelt helyen nem lát semmi mást. A fájtlat, csipke az is meg sejem. Lerángatják néha róla, emberkeze vakmerő, másik fátyol van alatta, és ez nem is meglepő. Letépheted százezerszer, ám akárhogy áhítod, semmivel se jutsz közelebb, titok marad a titok. Nem is ez a módja ennek, intenek a bölcs szavak, de az ember nép hitetlen, és a fátyol csak kacag. Tehát ez lett volna a májá fátyla, vagyis az illúzióé. A filozófia problémája viszont az, hogyha azt mondom, hogy illúzióban vagyok, vagy ha azt állítom, hogy a májá fátylát látom, mindkét esetben elismerem, hogy én magam létezem, én vagyok illúzióban, én látok. Ki ez az én? Jellegzetesen buddhista választ kapunk, az én az egyetlen objektívum az akarat. Buddha ezt a szót használta, tanhá, szomjúság. Szokták vágynak is fordítani, de ez nem csak egyszerű érzékkielégítésre irányuló törekvés. Kozmikus szomjúság, mohóság, egy szóval akarat. Az akarat teljesen ösztönös és vak erő, az életet akarja, de nem tudja megindokolni, hogy miért. Tűzön, vízen is átgázol, hogy megszerezze vagy megtartsa az életet, de csak a májá fájtlát ragadja meg. A megoldás az akarat teljes kioltásában van. Most pedig hallgassuk meg, hogy mit mondott Buddha erről az akaratról, vagy létszomjúságról. Az egyik idézet a Szamjutta Nikájából, a másik a Vinaya Pitakából van. Ti szerzetesek, a lények kezdet nélkül vándorolnak az ismétlődő születések és halálok világában. Senki sem tudhatja meg, mikor volt a kezdet, amióta a tudatlanságba zuhant. A létszomjúság békjóival megkötözött lények ebben a világban vándorolnak és tévelyegnek. Mit gondoltok, ti szerzetesek? Mi több? A víz a négy világóceánban, vagy azok a könnyek, amelyeket azóta ontottak ki, hogy ezen a hosszú úton tévelyegtetek, vándoroltatok, panaszkodtatok és sírtatok, csak azért, hogy azt kaptátok, amit gyűlöltetek, és amit szerettetek. Azt nem kaptátok meg? Aki nem lép rá a megváltás útjára, sohasem fogja megtalálni a kiutat az újraszületések körforgásából. Egy szerzetes megkérdezte: mi a hajtóerő ebben a szenvedésekkel teli körforgásban? És Buddha válaszolt: ti szerzetesek, megmondom, mi a szenvedés keletkezésének nemes igazsága. Az újraszületéseket kiváltó, állandóan anyagi érzékkielégítésekre törekvő, szenvedélyes mohóság, amely soha nem elégül ki. Háromféle dologra vágyakoznak az élőlények: az élvezetekre, a létezésre és a megsemmisülésre. Ez a mohóság szoros kapcsolatban a helytelen azonosulással, mert érről és egyérről csak ott lehet szó, ahol hamis énképzet uralkodik. Buddhának tehát ez a megoldása, hogy az akarat szűnjön meg akarni, akkor szétszakad a fátyol, felsejlik a világ igazi valója, az, ami túl van az akaraton és az illúzión, a nirvána. Más szavakkal a világ igazi valója a nem világ. Ami a nirvánával kapcsolatos felfogásokat illeti, Schopenhauer az egyik legszélsőségesebbet képviseli. Filozófiájában központi szerepet kapnak májá, az Upanishádok híres kijelentése az vagy te, és a buddhista célelképzelés vagy nirvána, a visszatérés a megnyilvánulatba nem keletkezett be. Többször és különböző értelemben használja ezeket a kifejezéseket, hogy illusztrálja vagy megfogalmazza a saját gondolatait. Akkor is gyakran hivatkozik az indiai gondolkodásra, amikor az etika és metafizika számára központi kapcsolatát magyarázza. Etikája alapvetően a részvéten alapul, a Védántában is, a buddhizmusban is a transzcendentális, megfoghatatlan és megnyilvánulatlan, úgymond részvétet érez, ezért nyilvánul meg és szóródik szét a világban. A buddhizmus fáradhatatlanul hangsúlyozza, hogy az élőlény, a dzsíva vagy atma nem létezik, nem létezik tehát a bodhiszattva sem, azaz állítólagosan magasztos lény, aki részvétből eldönti, hogy mindaddig nem lép be a nirvánába, ameddig egyetlen megváltatlan lény van a világon. A Védántában végső soron a nem létező részvétből megnyilvánul. A buddhizmusban a nem létező bodhiszattva nem létező lényeket ment meg részvétből, az ugyancsak nem létező lélekvándorlástól, és elvezeti őket a nirvánába, ami az összes előzőtől csak abban különbözik, hogy a Buddha erről nyíltan ezt tanítja. Létezés, ez a szó nem felel meg ott. Nem létezés, ez a szó nem felel meg ott. És akkor most hallgassuk meg ezt a kis eszmefuttatást még a nirvánáról. A buddhizmus végcélja nagyon megragadta a nyugati emberek fantáziáját. A legkülönfélébb módokon magyarázták, ami nem volt nehéz, mivel maga Buddha senkinek sem adott olyan választ, amely ezt a kérdést egyszer s mindenkorra eldöntötte volna. Ánandának például csak ennyit mondott. Nem mondhatjuk, hogy van élet a nirvánában, de azt sem mondhatjuk, hogy nincs élet. A Hinajánában, a korai buddhizmusban a nirvána valami olyan szellemi vagy tudati állapot, amelyben örökre megsemmisült minden tényező, amely a szenvedésekkel teli anyagi léthez és az újraszületésekhez köt, megszabadulás minden cselekvésre irányuló szándéktól. A nirvána olyan állapot, amelyben nincs lélek, amikor Udái egy szerzetes megkérdezi, hogyan lehet boldogságnak nevezni azt az állapotot, amelyben nincs érzés, és nincs, aki érezzen. Buddha egyik tanítványa így válaszolt. Éppen ezért nevezzük boldogságnak. Későbbi fejlődése során a nirvána fogalom is átrendeződött. Nirvána az anyagi vágyak harag, kapzsiság, tudatlanság megsemmisülése, amit sokszor az üresség szóval fejeznek ki. Nirvána a Buddha természet megvalósítása, amelynek három eleme van. Örökké valóság, tökéletes tudás és extatikus boldogság. Nirvána a transzcendenciális világ, ahol a buddhák élnek, de nirvána az a finom anyagi világ is, ahol a bódhiszatvák, a leendő buddhák várakoznak az újraszületésre, melyben fogadalmaiknak megfelelően segítenek majd a szenvedő emberiségen. Sokan egyfajta mennyországot értenek nirvána alatt, ahol a hívők azért törekszenek, hogy szépséges környezetben születés, betegség, öregség, halál és minden gond, és minden egyéb gond nélkül éljenek örökké, vagy legalábbis végtelenül hosszú ideig. De nirvána a megváltás, vagy megvalósulás is, más szavakkal buddhává válás. George Arundale teozófusnak sajátos felfogása van a nirvánáról. A saját tapasztalatát írja le, amivel persze nem érdemes vitatkozni. A nirvána szerinte sem hely, hanem tudatállapot, és annak, aki ezt meg akarja tapasztalni, egyáltalán nem kell meghalnia, legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan ezt a szót a mindennapi beszédben használjuk. A tudat átlép egy másik testbe, vagy kialakít magának egy másik, rendkívül fényes testet. Ez lép be a nirvánába, a tudatosulás több szakaszába. Az első szakaszban nincs más, mint nagyon erős kívánság, hogy mások is tudomást szerezzenek, milyen kapcsolatban áll ezzel az új tapasztalattal, ezzel az új tapasztalással, a harmadikban pedig egészen elmerül benne, és a tapasztalatát nem fogalmazza meg szavakban. Ez a mesterek tudatállapota, akiknél minél nagyobb a megvalósításuk szándéka, annál kevesebbet beszélnek, és annál nagyobb felelősséggel szolgálnak, mint a világ vezetői. Arundhale ezt írja az első szakaszról. Arra vágyom, hogy mindenkivel megosszam a nirvánát. Nem arra, hogy örökre elvágjam magam a külső környezettől, hanem hogy a nirvánát mindenhová elvigyem. Különben be sem mernék oda lépni, vagy ott csak a megsemmisülés valamilyen formáját tapasztalnám. Hamuvá égetne a ragyogás. A nirvánába csak akkor léphetek be, ha kész vagyok felismerni annak, ami, és amennyiben a nirvána is olyan neofitának lát, aki nagyon keveset tud ugyan, de valamit mégis elért az alsó síkokon, vagyis helyesen használta fel a reálbízott erőket, ezért emelkedett fel idáig. Meglegyen bennem a nirvána lényegi természetének felvíradása, amely nem megsemmisülés, hanem végtelenül sok ragyogás, bölcsesség, erő, szeretet. Ha ez a víradat eljött, biztonságban lehetek, mert csak teljesebb lesz az életem. A nirvána nem más, mint tudatállapot. Nehéz megfogalmazni, legfeljebb megpróbálhatom közelebb hozni a formákat ehhez a forma nélküli fenséghez. Vissza is emlékezhetek rá, és úgy élhetem a mindennapi életemet, hogy az a nirvánába vezessen, és oda vezethessek másokat is. Közben nem szabad elfelejtenem, hogy bennük is ott van a nirvána, nem a térben, nem valahol távol létezik, nem is teljesen tökéletesnek kell lennünk ahhoz, hogy a tudatára ébredjünk, de a tökéletesség felé visz. Egy olyan létállapot, amely elfogadja, hogy valakit még számos lánc köt a földi világhoz, és még nem régen végezte el az élet előkészítő iskoláját. De minden egyes beavatással többet valósít meg ebből a transzcendenciális állapotból, és egyre komolyabb szolgálatot végezhet a világban. Arundhale szavaiból láthatjuk, hogy mennyire küszködik a megfogalmazással. Szíve mélyén Vaisnava szeretne az Isten szeretetlől beszélni, szeretné bevallani, hogy visszavágyik eredeti otthonába, vissza az istenséghez. Őt akarja szolgálni teljes önzetlenséggel, úgy, ahogy megtanulja a mesterétől, akitől avatást kap. Ugyanakkor fél is ettől a teljes meghódolástól, fél, hogy elveszít valamit, amire pedig nincs is szüksége, és ami nem is az övé. Ezért aztán úgy fejezi ki magát, mint a buddhisták. Nagyobb biztonságban érzi magát a forma nélküli világban, ahol csak beszélnek a teljes meghódolásról, de a gyakorlatban nem valósítják meg, hiszen nincs olyan lény, aki elfogadja a felajánlásokat. Következő filozófusunk, akivel foglalkozunk, Friedrich Max Müller, ő szintén német származású volt, bár a munkássága inkább Angliához kötötte. Főleg Schlegel műve inspirálta arra, hogy az ideológiával foglalkozzon. Azt mondta, ez a könyv olyan volt, mint a varázsló pálcája. Megmutatta a helyet, hol kell bányát nyitni, és nem kellett sok idő ahhoz, hogy korra nagyon sok kiváló tudósa járatokat vágjon és előhozza az ércet. Müller úttörő munkát végzett, amikor kiadta a Rigvédát Szájana, egy India középkorában élt tudós kommentárjaival együtt. 1859-ben jelent meg a régi indiai irodalom története, ebben foglalta össze saját filológiai kutatásait és minden akkor rendelkezésre álló a védikus kor vallására és irodalmára vonatkozó információt. A könyv nagy siker volt. Ma azt mondanánk, hogy a bestseller listát vezette, az egyik kiadás a másik után fogyott el. Ezt az is magyarázza, hogy Müller világosan megmondta, az indiaiak nem egy másik idegen nép, hanem a mi őseink, és India bölcsessége attól származik, aki nem egyedül a zsidók istene. Meg kell jegyezni, hogy Müller számára a mi őseink azt jelenti, a németek, angolok, skandináv népek, egy szóval az indogermánok ősei, akiket árjáknak nevez, és ugyanakkor elhatárolódik a semitáktól, ennek az elhatárolódásnak aztán beláthatatlan következményei lettek. Müller is lelkesedik, de lelkesedésének tárgya nem általában a kelet, hanem az árják. Ők voltak a legkiválóbb szereplők a történelem nagy drámájában. Tökéletes volt a társadalmuk és az erkölcsi életük, mi csak tanulhatunk irodalmukból, művészetükből, tudományos eredményeikből és filozófiai elveikből. A történelemben az árja népek dominálnak, és úgy tűnik az a küldetésük, hogy a világ valamennyi országát összefűzzék a civilizáció, a kereskedelem és a vallás láncaival. Tovább folytatom Müller gondolatmenetét. A védikus risik, vagyis látnokok költészetében még megvolt a nagy árja család aktív szelleme. Később Közép-India szép és gazdag síkságain ez az energia egyre inkább befelé fordult, elvont és passzív lett. Ez magyarázza, hogy Indiában hiányzik a történetírás, ahogy ezt az európai ember megszokta. A hivatalos indológiával szemben Müller nem különböztette meg India úgynevezett védikus és epikus korszakai. Számára a nagy époszok, a Rámájana és a Mahábhárata a védák közé tartoznak, mert az époszok szereplőit a védikus genealógiák már megnevezik. Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a hivatalos indológia és Müller egyaránt téved. Ha megkíséreljük India történelmét utólag megírni és korszakokra osztani, csak a jobb eligazodás kedvéért, előbb-utóbb rájövünk, hogy minden híreszteléssel ellentétben Indiában is volt történetírás. A puránák és itihászák nem légből kapott eseményeket mondanak el. Manapság szokás védikus, brahmanikus, epikus, stb. Korszakokról beszélni, de ez nagyon félrevezető, mert azt sugallja, hogy a korszakokhoz tartozó szentírások, vagyis a négy véda, a brámanák és árajakák, meg a két nagy eposz egymás után íródtak, egymást felváltottak, és tegyük fel, a Krisztus előtti második évezredben az emberek a négy véda alapelveit követték, aztán ezek már valahogy érvényüket vesztették, és a vallási kultusz a brámanák szerint folyt, megint eltelt egy kis idő, a brámanákat leselejtezték, és megírták az Upanishadokat, stb. Nem. A szentírásokat éppen azért nevezik szentnek, mert isteni eredetűek. A védákat, a védikus szentírásokat maga Isten mondta el, vagy nyilatkoztatta ki, és azok szóban, szóbeli hagyomány útján maradnak fenn, minden világkorszak ciklus első három periódusában, és azokat csak a mindenkori legrosszabb, legsötétebb vaskorszak, Kali Yuga elején kell leírni, hogy el ne felejtődjenek. Ezért a szentírásoknak nincs történelmük, nem mondhatjuk, hogy a Rigvédát ekkor írták, a Puránákat akkor, és így tovább. Esetleg csak azon spekulálhatunk, hogy Srila Vyászadéva, Isten irodalmi inkarnációja milyen sorrendben végezte el ezt a munkát. Biztosan csak annyit tudunk, hogy legelőször a Rigvédát, legutoljára a Srimad Bhágavatamot írta le, de még ez is a Kali Yuga elején történt, és egyáltalán nem India középkorában, ahogyan a modern tudomány állítja. Max Müller volt a motorja annak a nagy vállalkozásnak, amelynek keretében megjelentek a kelet legfontosabb szentírásai, 1879 és 1910 között összesen 50 kötetben. Ez a Sacred Books of the East sorozat, amely persze ma már sok tekintetben túlhaladott. Hatot fordított Max Müller, a munkában a kor leginkább elismert tudósai vettek részt. Georg Bühler, James Legge, Darmstädter, Rice Davids, Hermann Oldenburg, Maurice Bloomfield, Winternitz. A sorozat az Upanishadokkal indult, aztán következtek a Zendavesta, Korán, Vaisnava irodalom, Bhagavad Gita, Dhammapada, Buddhista szutrák, Satabhatha Brahmana, Kullavagga, Szatharma Pundarika, Jaina szutrák, Manu törvényei, Rigvéda, Vedanta szutrák, Milinda király kérdései, Tao Te King és más taoista szövegek, Adharva Véda, Mahájana írások. Impozáns vállalkozás volt, amilyet azóta sem követett hasonló. Most a nagyon sok lehetséges szentírás közül én egyet választottam, a Satabhatha Brahmanát, és ebből hangzik el most egy rövid részlet. Kezdetben Bráma egészen egyedül volt. Gondolkodni kezdett. Hogyan lesznek utódaim? Gyakorolni kezdte a jógát és az elmélyedést. Ettől annyira átforrósodott, hogy a szájából megszületett Agni, a tűz. Mivel Bráma szájából keletkezett, mindenféle italt meg tud enni. És mindenféle ételt. Az, aki tudja, hogy az ételt Agni fogyasztja el, maga is az étel elfogyasztója lesz. Agninak azért nevezik, mivel ő született először, és ez a név nagyon hasonló az elsőt jelentő Agri szóhoz. Amikor megszületett, rögtön az élre tört, ezért mondják, hogy az élen haladó mindenben az első. Bráma megint elgondolkodott. Megteremtettem magamból az étel elfogyasztóját, Agnit, de itt nincs semmi étel rajtam kívül, engem pedig ne egyen meg. Akkoriban a föld egészen kopár volt, fák és növények nélkül. Agni tátott szájjal fordult a nemzője ellen, és fel akarta falni. Bráma megrémült, és szóhoz sem jutott. A rémült embernek ma is elakad a szava. El akart végezni egy áldozatot, de nem volt semmi, amit felajánljon. Összedörzsölte a két tenyerét, azóta sem nő szőr a tenyerén. Tej és tisztított vaj jelent meg a kezeiben, de ez sem tetszett neki, mert összekeveredett a ledörzsölt szőrszálakkal. Beöntötte a tűzbe ezekkel a szavakkal: égj és idd meg ezt! Agni csak a tejet és a vajat fogadta el. A szőrszálakból mindenféle növények lettek. Bráma ismét összedörzsölte a két tenyerét, és most már tiszta tej és vaj jelent meg. Gondolkodott, hogy ezt is felajánlja-e. Egyszer csak hangot hallott, amely azt mondta: ajánld fel! Bráma rájött, hogy önmaga szólt magához, ezért a szváhá szóval végezte el a felajánlást. Most Agni nappá vált és forró lett, széllé vált és hevesen fújt, aztán megfordult és elment. Bráma elvégezte a felajánlást, és így utódai születtek. megmenekült Agnitól is, aki a halál volt, és fel akarta őt falni. Aki ezt tudja, és elvégzi az Agnihotra áldozatot, annak is utódai születnek, megmenekül Agnitól, a haláltól. Ha valaki meghal és elégetik, újra születik a tűztől, mintha anyától és apától születne meg, mert a tűz csak a testet emészti el. India hatásait kutatva, most átlépünk az egzisztencialistákon, és egy nagy ugrással Ludwig Wittgensteinhez érünk. Wittgenstein nagyon közel áll India bölcseihez abban, hogy az igazság keresésére feltette az egész életét. Más szavakkal nem íróasztalnál ülve kereste az igazságot, hanem, ha lehet ezt mondani, egyé vált a kereséssel. Egyéni életsorsát emelte filozófiává, pontosan úgy, ahogyan azt Patanjali javasolja a jóga szutrákban. Persze Wittgenstein nem a jóga szutrákat tanulmányozta, hanem a buddhizmust, és nem meglepő, hogy hasonló, illetve még radikálisabb következtetésekre jutott, mint Schopenhauer. Az ő alapélvénye az, hogy a világ teljesen független az embertől. Az ember viszont nem független, hanem teljesen ki van szolgáltatva egy idegen akaratnak. Ezt az idegen akaratot Wittgenstein Istennek nevezi, de ez teljesen személytelen. Az Isten szó csak az ember abszolút kiszolgáltatottságát van hivatva hangsúlyozni, és ebben az értelemben ugyanaz, mint a sors, vagy ami ugyanaz, az akaratunktól független világ. Az élet értelmén gondolkodni annyi, mint a világ értelmén gondolkodni, vagyis Isten felé fordulni. Istenben hinni, írja Wittgenstein, ez annyit tesz, mint megérteni, mi az élet értelme. Istenben hinni, ez annyit tesz, mint látni, hogy az életnek van értelme. Itt nem egészen világos, hogy Wittgenstein két vagy három kategóriában gondolkodik-e, talán inkább csak kettőben, és ezek az ember vagy élőlény és Isten a világ. Az ember Isten, vagyis a világ eszköze abszolút kiszolgáltatott helyzetben van. Nem kétséges, hogy csak akkor lehet boldog, ha elfogadja alkati helyzetét, vagyis teljesen felhagy minden egyéni törekvéssel. Az ember minden szempontból szemben áll egy eleve adott világgal, és ezért boldogtalan. A boldogságot tehát csak akkor érheti el, ha mindenről lemond. Ez nem olyan nagy áldozat, hiszen semmit sem veszthet, csak az illúziót. Később Wittgenstein jobban végig gondolta az elméletét. Ha Isten a világ eleve adott és megváltoztatatlan, akkor szükségszerűen létezik, nem lehet illúzió. Ha viszont létezik, akkor úgy létezik, mint név és forma. Wittgenstein szóhasználatában, mint elemi kifejezések és azok leképezései. Ezek logikailag függetlenek egymástól, például egy elemi kifejezés vagy tény meglétéből nem következtethetünk egy másik meglétére. Ezáltal a megismerés csak úgy lehetséges, hogy a szubjektum a megismerendő tárgyban mintegy feloldódik, egyé válik vele. Az egyé válásban viszont a megismerés szubjektuma eltűnik, maga is tárgyá válik, személytelen lesz. Mint ilyen sem kérdéseket nem tehet fel, se meg nem válaszolhatja azokat. Még ha minden lehetséges tudományos kérdést meg is válaszoltunk, életproblémáinkat még egyáltalán nem érintettük. Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Wittgenstein tehát még szélsőségesebb májavádi, mint Schopenhauer. Schopenhauernél legalább volt egy nirvána. Igaz, hogy nem tudtunk meg róla semmit, de oda tették elénk, mint kívánatos célt. Wittgenstein korábban hitt az élet értelmében, de itt már nem nyújt semmit, még pontosabban a semmibe vezet. Ezzel még a filozófia létjogosultsága is megszűnik. A régi értékek bekerülnek a zavar kategóriájába, újak pedig nincsenek. Ebben a szélsőséges formában a májaváda önmaga ellen fordul, és saját magát pusztítja el. Most igazán megérthetjük, miért mondja a Csaritanya Csaritámrita, Matthya Lilla 669. verse, Vyászadéva azért állította össze az összes védikus irodalmat, hogy a feltételekhez kötött lelkek megszabadulhassanak, De ha valaki Sankaráchárja, a leghíresebb májavádi filozófus kommentárjait olvassa, akkor minden elveszett. Hát ennyit mondtunk volna el a témánkról, hogy hogyan fedezték fel Európa filozófusai Indiát. A következő alkalommal pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen hatásokat találhatunk, India milyen hatásai jelentkeznek Európa irodalmában. Köszönöm szépen Piroskának a közreműködést, viszont hallásra! Viszont hallásra.